خو خلق په دې پس اقتداء کوي. اقتداء څه معنی؟ چې دی رکوع ته ځي، دی رکوع ته ځي، چې دی سجده ته ځي، دی سجده ته ځي. اقتداء تابعداري د مخکښ تي راهنمای دي چې اوس سجده وخت دی، اوس دغه وخت یو خو موږ د پښتنو امام دي. ما الحمدلله درجمه پورې ویلي دی په سجده لا پروت یم، نو خدای اقتداء په ما پسې نه ده. نو دا خدای د ځان خپل لمونځ کې دی، پر ما ځان تاوان کړي. خدای اقتداء نه ده د لمونځ پاسېږي ورځمره. ولې تسبیحات او سجدې خو سنت دي؟ نو سنت خو د واجب د پاره پاکیږي، خو د شریعت د خپلې درجې دي د احکامو. نو ته چې په سجده کې پروت یې ته څه کوې؟ خو ته به سبحان ربي العلا باندې ارمان کاږې. نو خو هغه د امام متابعت چې باندې واجب دي، خو هغه د صفات شو. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې امام دغه دی چې تېر رهنما وټاکي، چې ته به لازم موږ رهنما شوې ده. دا هغه رقم د خلکو د مشر چې د پاچای و دغه ته امام ویل کیږي. موږ یې پاچا بولو، صدر اعظم یې بولي. په عربي کې امام ورته وایي، امیر المؤمنین ورته وایي، خلیفه ورته وایي. امام چې د ته ولي ویل کیږي، خو د ګرد قوم په دپسې اقتدای چې دی وټاکي چې ته زموږ بالا امیر المؤمنین یې، نو د ته امام ویل کیږي. لکه علاوه نبی علیه السلام ته څنګه وایي، انی جاعلک للناس امامه، زه تا د خلکو دپاره امام ټاکم. نو پیغمبر علیه السلام هم د نور نبیانو بس دغه چاله دی د خلکو د پار امام ته، کی امام سم انا سرپرست دي، سنو چې وازل منزور کاوه د ګرد قوم سیاسي مشرتوب هم ددونه. دا امام چې دی دا کتاب ته هم ویل کیږي، د انسان عمل نامه. الا پاک وايي په قران کریم کې، یو من ندعو کل اناس بامامهم. هغه ورځ در پیاد کې چې موږ ټول خلک د دوی په عمل نامو کتابو راغواړو، چې تاسو عمل نامه راسه، دغه عمل نامه چې دونه سوي چې پکې کیږي دی. نو امام هغه کتاب ته ویل سوچ عمل نامه. امام و هغه غټ کتاب ته ویل کیږي چې لوح محفوظ دی، و هغه ته ویل کیږي په قران کریم کې راځي، و کل شیء احصیناه فی امام مبین. هر شی چې په دې دنیا او په ځمکه او کائنات کې دی، ټول په حساب دی فی امام مبین، په هغه غټ کتاب کې چې هغه ښکاره دی چې لوح محفوظ دی، الته پروت ټول شیان الته دی. نو امام درې ترجمه لري. معنی چې سوله د امام دا خلاصه دا چې مخکش دا مخکش چې یو معنی خدغه د چیر رسول شاه د خلکو مخپش یې په سیاست کې یې په دال منځ دا ته امام ویل شو. بل امام چې دی و عمل نامی و کتاب ته ویل شو، یا عمل نامه یا لوح محفوظ. دریمه ترجمه د امام دغه صراط د چې دلته ذکر شوی دی، امام و دا غټ سړک ته ویل کیږي. ولې دا مخکش دی چې خلک وایي دغه صدا سړک واخه خپل جرسی دی، بره مخکش دی مقتدا دی، ټول خلک دغه بره چلی نه ځنی ځنو بره دا شاوخه چې نری نری چې کانج لاسی چې پر دې مجله کې راځي. دا بس دا امام دی، ته مراد هغه معنا ده د امام. و انهما دغه دواړه کلی یوه مجموعه غد لوط علیه الصلاه والسلام د کلی، وبل دغه د اصحاب الایکاو دغه دواره چې لبی امامن دا پر دغه ټلار واقع دي، پر دغه سړک ته مبین شکاره دي چې د مکیه د طرفه څخه د عربستان څخه تللی د شام مخاته، پر دغه باندې بغل بل بغل ته د کلی پراته دي دلته ست. کته نو هغه ولې را وګرځول؟ هغه خې خپل مخ کې بیان کړ د لوط علیه الصلاه والسلام قومونه چې ولغه پر سبیل مقیم پراته، دلته بیا د دې سره ذکر کړ دغه اصحاب الایکاو د انهما زمير ورته راځي کې واغه داده چې دغه واضح سي يعني مره هغه خود زده کړ چې په دغه غرڅ سړک دي دام دغه رقم پر دغه غرڅ سړک دي. لکه هغه چې د دوی شته شریف په وس شته کیږي په وکړه سي چې دا لري نه دي چې تا ودا به څنګه ووینم. خو د مکه سره روان سره پر غرڅ سړک دي، خو دې خو ته بده دی خراب نه دی دي کلی ووینه د عذاب عالمي او فکر کې ووینه. نو تاسو ولید د نبی عليه الصلاه والسلام مخالفت کوي؟ دا یو قصې ته اشاره سره چې په دې کې عذاب دنیوي الله تعالی د مکه خلکو ته وځل او چې د حالات سبب بیرې خو دا غد اصحاب الایکا کلی وګوري دا څنګه برباد شوی. بل اقتصاد، ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين، ولقد بتحقيق سره كذب تکذیب کړی اصحاب خاویندان الحجر د حجر د علاقه المرسلين د رسولان. حجر چې دی دا هم یو اواره علاقه ده چې دغه حجاز، حجاز د عربستان ته وایي، چې دغه عربستان شام ته ځي پر لارې باندې به حجر راځي. د حجر د کلي نوم دی، لکه مثلا کوټه چې د کلي نوم دی حجر، دغه سره علاقې نوم دی. پر دغه باندې چې بیا و دلته بیا د صالح علیه صلاتو و سلام قوم دا بیا اباتو دلته هغه سمودیان چې ورته ویل کېدل دی و غټ غټ خلک به په دغرو کې خونی وسند اوس پوری ولاړ دي. په دا ټلویزیونو کې گای گای ښکار کوي دي آثار شته چې په غرو کې به خونی جوړول. الله یو هغه د حجت د خلکو کورونو مفات دي ورسی وی ګورې شهرونه پات دي. دا الله تعالی څنګه هلاک او برباد کړ؟ خدای دې په دې دنیا کې الله ته چې قهر ورسی دغه خبرې پیښې د عذاب کې دا شی وای. ولقد بتحقيق سر ګوره دا دوه مقصه شروع وسوي واخو هغه چې د شعيب عليه السلام قوم یاد کی دا وس دا دوه مچ د صالح عليه السلام قوم یادی. ولقد بتحقيق سر كذب تكذيب کړي او اصحاب خويندان الحجر د حجر چې دا سمودان دي گای گای په اصحاب الحجر یاس گای په خپلوم یاس چې دا سمود المرسلین درس دا غر لجل کرسو کته ور دی ته خصالی علی السلام لجل سوی ډیر رسولان چیر مرسلین خو جمع د خداغه تکذیب به وکي صلی علی صلوات و سلام ته خودی نبی راغلی ور کم رکم معجزه ور تشکاره کول په غو معجزه بره کار نه کړي ولیا چې مش فرمایش دا کو هغه معجزه بشکاره کوي ولا غت څنګه ولدا د ډبرې څخه مشته وشره او بس ژوندې وش نو الله عز وجل ورته سیدی ورته راوی بس نو هغه ډبرې ته د اشاره وکړه د هغه ځای څخه دور غټه وشاله او تعالی ورته جوړ کړ چې د جهان نور ګرد وشان ځنی بیره د لفقه ټوادی کې دوغه نه غټه او برال به ام و بس په دغه میاشتو کې ویک ورته لنګ سول دا یو چې د ډبرې څخه وشاله او تعالی هغه برال به دا یو معجزه سو بل معجزه دا چې د دې دونه شګې وي چې ټول کلی کې شګې ورکولې چې کوم ځای او خور و د خوړو اوبو چې خلکو به او خر کاوه شر کې نو دغه برای نو یو ورځ به او بګرده د دې کې نو بس دغه اوبه د دې کې د ټول اوبو چې د نور وخت دی د اساس خبر د کلی او خور کاوه په دغه ورځ چې به دار اله بره د دې وي مګر ور نو دا رقم به اړه لکه د ټانکی چې راولې د شګې کې چې به راړې کچ کلی بس به خلک خپل روش ورته راړ اڅ خپل فرنده زمان شګې زنی وړي د دې شې دوه تمام نه درلودې نو دا نور وشان ځنی بیره دله دا رقم دا ورشو دا غسه مسله و چې معنا چې پر کوم علاقه دا غلی و نور غوی او حیوانات زغاست ځنی بیره دا بره هغه دا ورشو سوتلی یوګه بخبل ځان مو کې به ورته قطه غرت د شیدو پر چم په خپل راتله دا ګرد معجزه وي دا غ سره سره دا او شې چوي صالح علی صلوات و سلام فل پام چې دې ته اوس پک سترګه ونه ګوري دا معمولی وشنه ده د الله خوا په بدیږي دی هغه زمری پیدا کی چې بره موږ در شیر په شور واخ وشالي شیر چې دې دا شیره کی الله لې به خو دې شوروای به قربان کی کټي به باندې کو دا متل دا هغه وخت څخه ریوازي وای پلانټ شیر په شور واخ وشاله دي معنا شیر خو چې دې روزمره شي دې در کوجه تر مرچا در کوجه ګرد کې لوی کښنتي ور کوجه اوس نو دا کټو چې الله کی خدای بهش به کټو سول په کلی به تقسیم کی خو هغه ورلې مړه کړه ګرد فرازي و نو هغه سرکشي چې وکړه الله تعالی عذاب پر دې باندې راوستي عذاب هغه تیز چېغه و د طرفه څخه د اسمان چې جبرئیل امین پر وکړه د لاندې د خو ډیر تیز باد الله پر مسلط کی دا د دې خونی خو په د غرو کې و داسې جوړ کړي و الته به بعد ورن کې سره وبسر خبر او بیسې پورته کې په دغه کړو کې وی هوا یز چې په انس وکړه دا قصه اوس الله ذکر کی و نو خدای خلکو سره هم دا شموس د مکی خلکو تسوی بیغمه یې ولقد بتاقق سر كذب درواغ غندل کړي وچا اصحاب خويندان الحجر د حجر د علاقه د چا د کړي المرسلين د رسولانو مال رسول خو چدي خو یو چ صالح حدوث مرسلين ولي ذکر شو دا قانون دي چې د یو رسول تکذیب سره یو کې د ټول یو لکه شل زور رسولانو تکذیب وس زکه د رسولانو خبرو د ګرد د سره یواوه اساسي عقیده د ګرد یواوه نو چې دغه غنه منه خدای نور دم نه منه فرق کوي دا اوس چې دا عیسایان او نصاره دا ولي کاپران خدای محمد علی السلام نه منی اتل سوار جدی وي چې خدای بندگی کوم زم چې زر بندگی یو کې چې محمد علی السلام و نه منی ته مؤمن نه کدا اس په خبره پويږي دا رسول علی السلام امت چې دي موږ پر ټول نه بیا نو ایمان درو موږ وای چې موږ پر عیسی علی السلام ایمان لرو د عیسی سره می جنگ دی دا ومه د زبره پر عیسی علی السلام توهینوم بیا خبره غزمه ایمان دی نو لہذا دا عیسائی و نصرانی و یهودی و پلانی و پلانی دی ګرد ته مسلمان شه زوج نه درو خو دیز موږ نه بینم و مسلمان ته یهودی را و د نصرانی را د سنکاو کی خو موږ د دین بیان منو نه خو موږ لکه په دوی چ پور باندې بابا خدا شتګر ته ته زما نه بینم نه زستان نبی منم د شتګر نوم جی پرمایش دی د مخالف نوم جی پرمایش دی خو ته مخالف چې زما د نبی اهانت کین نو خبره می داد چې د یو رسول تکذیب سره یو کی گو کی د ګرد دا یو کی د ګرد خبره و نه منده نو ځکه الا مرسلین ذکر کړ وآتيناهم آياتنا دي تكذيب در رسولان كون رسولان معجزين يراوي الا ويا او اتينا مجرا تكر يهم وديت آياتنا د آياتوز مجرا غدي تول ركي و اتينا مجور كلي وهم وديت آياتنا خپل دلائل د قدرت خپل دلائل د توحيد اغه دلائل د نبوت اغه نبي چول يرسوي فكانوا ديوا عن هذا دغ آياته دلائل سخ موعد غدين مخ اړون کی اعراق دغ دي سړي وشي تو بر مخ زين دي سکي دا بچ دا معجزي چې نبي ان ورته ښکار کوي دي به دغه سخ پر طریقه دي هنه مخ دي وت وي نه لای خو دي اعراض زين کا معجزي ته توجه ګر سره نه کوله وكانوا ينحتون من الجبال اغه خود دي د عقیده بنیا سو چې رسولان نه منل د معجزات تکذیب وکړه علاوه ما طاقت سونه وکړي وکانو دي وینحتون تراشلبی من الجبال د غرو څخه بیوتن خونی وکورونه امنین په داس حال کې چې دی په امن کې پکښ کې اوسېدل نو په غری کې سړی درنه خونه وکړي خو نه په دوی به ګرمه د زمړی کې نه په زمي یخ کې نه پر ده باندې یو بلا او بم تاثیر کین خو غرب کې نه لودو غو قوت علا دی تور کړو چې وسی ما عکاسی تسوی نه خورا غټ غټ خو دې پکښ کې وسی در علا او داس قدرت ما ور کړو دغه بدنی طاقت در لودي وکانو دی و ينحتون تراشلې نحت و دا تراشلو ته ویل کیج من الجبال د غرو څخه بیوتن خونی و کورونه امنین په دې حال چې دی په امن کې اوسېدون کې ودلته بارم د اری بلا څه بیغمو خود الله دا عذاب بیغه منس ول څنګه و فاخذتهم الصيحه فاخذت وین ولهم دي الصيحه تو تیز आवाज صيحه موږ ورته چیغه و یا کرج و دا سنا به بر چغه आवाज پر وکي دا صيحي ونیول مصبحين په داس وخت کې دي په سهار کې داخلي دن کې و چې دا سپیجه راو چې ورسره تر مرخطو پوري په دا وخت کې پر دی ورس کې ده په دا وخت کې جبرئیل امین پر دی باندې یو غټ आवाज وکي دا نو د دې دغه پلات وخت بره بده بده دا आवाज پر وسو په دا आवाज باندې دی راو غرزیدل چې راو غزور خطا سو دي خو بعد په پسی و دا دې هلاکس ول فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما اغنى علاوه جفا و نکر عنهم دا دي سخه ما هغ اسباب كانوا چه دي و يكسبون كسب يكاو دي چه دا كم اسباب كسب كري و چه دا خوني دا غط جوري كري و محكم جوري كري و اس جفا و نکر دا علاوه دا عذاب دا اخلاص نسو لنو كده اس پا مزمون پا يدل ياس دلتا چه دي دا فأخذتهم الرجفة بل زي القرآن الكريم كده زي في سورة الأعراف كي دي قالت تشي وني ولا رجفة وني ولا رجفة غزلزلة أمور سرا ورج أمور سرا ودلت تشي بعدي صيحة ذكر سولا فصيحة بني معنا أواز أمور سرا دا عذابون فرد بني ركم ركم جمع سيون وزلزلة أمور سرا ورختا كلا نو نو فما أغنى جفا ونكر عنهم دا دي سخب ما هغا كانوا چه دي ويكسبون دي كسب كوا معنى دي چه دنیا كم أسباب برا براول دنیا پا أسبابو چه علاو تالا چا تا دا عذاب رداو كي نخلاصيجي دا غد كورونا پر راوستل چه غد دنیا عرب لا تا دي وزوالا عرم ساينس دان يم دوريم اول اغد دا ساينس دان پسر مورنا نفسي چه وست زن جفا وكنو اول دا غریس هم خود پسر مور نه نوزی خدا غدی دا شیاجی مرتی سیون اغم دا غره کما لاوی چه دا اسباب چه زیر دا ورته کوم ناکامه کیر زما په مقابله کې نو نه دا د مکه و مشرکانو ته دا غدی وی قصې نوري پیش کړلې دا غره کم د جهان در قیامت پورې و کفاره ته دا نقش الله تعالی رځي چې دوغه سره دا سی وجه تیسم سیم کده جن مقابله وکي دا سی بدر سره وس تر دا غزا پوری اغه خبره ختم سواله چې ما ول چې الله تعالی په دنیا کې عذاب او رحمت رحمت د ابراهيم عليه السلام قصه مخکې چې راځي دا غد قهر او د غضب دا چې ده د عذاب دا چې ده اغه دغه و چې د لوط عليه الصلاه والسلام د قوم خبره تیر سو دا د شعيب عليه السلام د قوم خبره تیر سو دا د صالح عليه السلام د قوم خبره تیر سو چې دغه باندې به الله تعالی عذابونه راوسی په دې دنیا کې عذاب او رحمت هیڅ نه چې د اخرت پورې اړه لري په دې دنیا کې هم کیږي دا اوس چې ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما تر پای پورې چې ځي په دې کې الله تعالی او نبی عليه الصلاه والسلام ته تسلی ورکي او اغه عناد د کفارو چې د صورت په سر کې ذکر شوی دی د دې صورت په سر کې د دې عناد ذکر شو کستې سو یاد الله تعالی اول دا وره چې شپږم آیات د صورت په سر کې وقالو یا ایها الذی نزل علیه ذکر انک لمجنون والاغه خلقت اكفار دي بل ايه ابرتاچ ذکر نازل سوی دي اشتو پر ما قران نازل سوی تو خلی و نه سو ی ل د زانه گاډه پر ما قران نازل سوی اغه آیات کریمه کی د دی عناد الله اشکار کړي او کدا اس خبره پویږي بل ځای چې په 15 آیات کې چې الله تعالی فرمایلی دی ول الله پاک ول کتی ته دسی وکي ته ور سره چې دا سی دروازه د اسمان را خلاص کی ځنی ورته کشیر دی برابر ته اوس خود دې خپل رسالت تر وشه دا معجزه خو به منی اغه د اسمان دروازه د دغه ځنی پکې ترځه الله ول دی دوغه عناد اخس دی چې په دا ځنو کې خېجه مدي سره کوي لقالو انما سکرت ابصارنا دی یار چې شم پوشیر او خل اسمان نه دی دغه سیز نه دی ما په خل جادو را باندې کړی دی بل نحن قوم مسحورون بر الجادو را باندې کړی ورور یواز چې پوشیر نه د پګرد چې ما غوالا جادو را کړی الله او دغه سی عناد ګرځي اغه عناد د ته د صورت په پای کې به الله تعالی را ګرځي چې د دې عناد او نبی علی سلام ته تسلی ورکړي چې ته نو پر ځمانه دا خبره ډیره ومه دا د ستر دغه سره غلی دي چې د انبیا وسره بکیر د سی الله فرمای و ما خلقنا موږ نه دی پیدا کړی السماوات د غټول اسمانونه والارض او مزکه وما او هغه شیان بینهما چې ما بینس کې د دې کې الا بالحق مگر په حق او فرشته الله اذا خلق ما په حق سره کړی حکمت پکې کې دي دا د غسپالتو ولا ته پیدا کی دا د یو خدمت لپاره پیدا کی چې اسمانه ته به دغه کار کوي مزکه ته به دغه کار کوي او په ما بینس کې کوم شیان دغه څه انعامات پیدا کی دا ګرځي د یو هدف لپاره پیدا کی هغه دا دی چې انسان سره الله یو څه غواړي زکه و اسمان و المرس پر میگرد استا په خدمت کی او استاد علی چه لانه غوا استاد بس دغه خوب دی خیرته ده خوته ده دغه بتا اباته بل کار بته نه کی خو علی پاک استاد عبادت غوړي ته یواز ساجون یا پر خیرته باندې تمام سو یا پر پرد باندې تمام سو یا ولاری د مسافر پر نور عیاشی پر دې شهر باندې تمام سو جن که سره لکی چې استاد موارین یا علی دا شه دغه سپالتو پیدا کړی جما دا ګرد استاد لپاره په خدمت کی او تنو یو څونه قدر تنو شپش کوټه قدر یا غف به جدوا متر انسان نو د دغه د پاره چې اسمان په خدمت کې دی د دې د پاره چې مزخه په خدمت کې دی لمر اوس پرمې په خدمت کې دی او دا ته وفات کې نو دا خبر الله کې و ما خلقنا موږ نه پیدا کړی اسماوات اسمانونه والارض مزکه و ما اغشان بینهما چې په ما بین کې د دې دوج الا خو پیدا کړی بل حق په حق او رشتہ او حکمت سره چې په دې کې دار شکایت چې الله تعالی خلق یې خپل نه پیدا سی او دا د حکمت څخه ډک دی شدا و پیدا سی دی ګر زما د پاره چې دغه زمواري چوی کنیکو نو بارت سکیج الله و ان الساعه لاتیه و ان بشک الساعه قیامت لاتیه راتلون کی دائم و رچ قیامت ولا چ رازی چې د مسقال زرکین حساب کی برابرته دغه سیزه خوستا سره حساب کی د جګر د چ د اسمان دونه خدمت وکي په زرو کلو درته وچل یی المر په زرو کلو درته وچل یی او تا په شپته کال کی اوسو کال د الله تعالی عبادت و نکي خدا په قیامت کی حساب کیش و ان بشک الساعه قیامت لاتیه خام خارات ممکن نو دا چ رازی رسول الله عليه السلام تو توس سوک فاصفح الصفح الجميل ومكذي نمن تخدا خبر ورتوک چاله دا نظام دغه د پاره پیدا کړی بیا حساب کتاب کیج کینو کی نو برابر صفکه فاصفح تبغل وکاج الصفح الجميل پشه بغل کشول سره صفح دغه توای چې د یو ځای سره د مسافر چا سره مقابله راز تبغل دی چاپ کې منغه مقابله ونه کې جنگ ونه کې کدا اسمه مضمون پویږي یادونه لپاره چې سره روان سره جنگی کړه دا یو بغل زمیند اسکه بل بل شي وساتیر شي نو دا په د ژوندګي کې مړه رقم ده اخلق وره واڅنګ گزاره کوي بد کوي کی برای اسی بغل کشي کو بغل کشي دا نه معنی چې دا رغبړ وسر کوم بغل کشي دا معنی بغل زنی کاجم چې یو ځای د مقابله ځای راځي زه کوشش کوم چې جنگ پیښ نه صفه ودا ته ویل کیږي فصفح ته بغل واره ود مقابله څخه څنګه الصفح الجميل شبغل اړول یو شته به مفهمه تفسیر روح البیان پر دازه ذکر کړی جنور تفسیر هم وای چې دا صورت خو مکی دی په مکه کې جهاد نو پرڅوي ورسته دغه صورت دغه آیات کریمه چې فصح الصفح الجميل د دې حکم وس منسوخه سوی دی ولې خو د جهاد آیاتونه رااله نو په دا وخت خو نبی علی السلام اصحاب داسې مغلوب خو رسول علی السلام په حرم کې سجده کول خو کفار هغه د وښلري راوي په سر ورواچه نو په مجنه کې دا کار دی کولای شو په مجنه کې چې رسول علی السلام ته بد نظر کتلی اصحاب سره بل تغرزولي وای دا رقم په مجنه شریف کې نو دا حکم اوس نعم لیکي اوس د جهاد حکم دی چې دی به دا ګرد شیان کې ستاسو د جین استهزاب کې دی به د قران به عزت کې دی به د مؤمن به عزت کې ته به آیات خدا غسوي چې پس په صفح الجميل تر څو وخت صفح الجميل د دې انتهار غل د حکم منسوخ سوی دی په مدني ژوند منشات به آیات دی آیاتونه د سیف ورته وای سیف توري ته وای موږ آیاتونه د جهاد څه چې د جهاد آیاتونه رااله د حکم منسوخ دی تلاوت نه دی منسوخه په حکم عمل وسنکی ان ربك هو الخلاق العليم ان ربك بشكر ابستا هو ذا غرب الخلاق دير الخالق دي العليم دير لو عالم دي ده الله تعالى ده علم فشان ده شاسر علم نست ده الله تعالى عز وجل ده خلاقيت فركام ده شاسر بل خلاقيت نست انسان خوم خلق کیه خدا خلق مازی په ظاهر خلق په باطن کې دا اگر سره کسب خلق نه دی یو انسان دی برای ما خوم خلق کړی دی کمپیوټر می جوړ کړی موږ ته چې دا ستا کسب دی د خالق اصلي الله عز وجل ستا په دماغ کې دا سره دروازه او اسباب هغه ګرځ برابر کړی ستا پر لازم ما چې تاره سوره نو الله خلق عالم دی دا صفات خاوند ولقد فتحقق سر اتینا کسبع من المثاني د دې آیاتو د پاره چې دی یو لنډ مختصر قصه ده اغه دا د چمکیت و کاروانه را ورسید مال د مکی د خلکو کار چې تجارت پیشه خاله و دي زراعت دوی نه درلودي د مملکتونو نه ځینې مملکتونو زراعتي خاص کمپنیانه نه لري ځینې ملکونه په فداوس کې صنعتي مثلا خاص صنعت کې زراعت د پغرو کې آبادین ځینې دواره پر لږه مکریم صنعت کې زراعت لري نو داغه وخت مطابق صنعتونه کم او پر مختلې نه و تجارت یا زراعت تاسو یار نو د دې کار خو تجارت و نو چې په یو ورځ و کاروان د مکی خلکو تراس چې و کاروان برال د مکی خو مختصر شهر بس و نو چې و کاروان رااله مشرکان ګرځ خوشاله چې اباچره له بیا بخرید فروخت دکانداري به د مؤمنانو یو کاروان نو پکشه نو رسول الله صلی الله علیه و سلم

دانو څوک الذين ذاغ خلقوا جعلوا ديجر زولي القران كتاب الله عقدين برخي برخي غرزولي وتوتا توتا غرزولي لته القران څخه مراد دغه قران کریم ما نه کی مراد اشرف علي ثانوي رحمه الله نه دي مراد کړی چې قران څخه دلته فقط وحي مراد دي الذين ولي خدای صفته هغه مختصمين ودي چې دا مختصمين څوک چې دا تقسیم بیا کاوه الذين ذاغ خلق وجعلوا ديجر زولي القران وحي د الله چې تورات انجيل زبور عقدين چې څنګه غرزولي اغه تقسیم کړي او معنا ویش ویش ټوټا ټوټا کړي عقد یې شي ټوټې ته ویل کیږي دا برخه برخه کړي ودا قران کریم په مضمون کې دای سپیدل یست پر بل ترجمه یې چاو چادس کړي الذين هم دا اغه خلق دي د مقتسمين جعلوا چې دی ګرځولي القران قران عقدين برخه برخه ګرځولي دي ټوټا ټوټا ګرځولي چې دا قران سمرات دغه قران سره مشته پروت دا مراد کوي په دې کې دغه رقم په دغه نور کفار چې د نبی علی سلام په وخت کې برای دا قران به سره ورته تقسیم کو دا یو څه چې دا د آیاتو شو وزنونه برابر دي موږ وایو دا شعر په دانور چې دا وزنونه یې سم نه دي سره برابر ورته وایي دا بیا سحر دی دا یو څه خبرې چې بیا سړی سم نه پوهیږي دا جنون دی ورور د لیونی په خبرو څوک پوهیږي قران یې برخي برخي کړی نو ګوره د قران یا دا قران مراد ک اشرف علي رحمه الله وایي هغه یا چې قران سره په تق کلام مراد وي خدای د اوغه د فار بیان دی هغه مختصم ان شاء الله عذاب پر نازل کړي چې اتیر امتون اوغه وحد الله تعالی قسمه قسم کړي چې یو څه منلې چې د دې بلر نو کې پرتبات اواری به دا چې پرتبات نه وي اواری هغه نو نه منلې الله یې پرتش به دغه عذاب راس نبی علی السلام ته ودا کفار ته د مکی و لکه پر اوغه خلکو چې راغلي چې اوغه د الله د وحي سره دغه چم کاوه فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك ألا باكو إنو قسمي جي پرب ستاي ونبي عليه السلام تواي لنسألن اجخام خاب مش پشتنوكو هم دو دي سخ أجمعين دا طول سخ دا دغو خلق سخ شي پا قرآن كي يا برخ برخ جوري سر تقسيمي يا پا تورات كو انجل كي جوري كري جي دا طول كتير سيوي جي كرازي دا جي طول سبا لاوي پشتنوكو سلا غس نفاتيش فوربك نو قسم پرب ستاي لناس الله نجخام خاب مش سوال وكشتنا بكم دديس أجمعين دتول سخدا كم كارو عام هذا أغا كارو كانوا جدي ويعملون عملك هذا يكشتنا بزني وكرس فردا فاستع فاستع بودر وفاستع بما تؤمر فردا غاية كريمة بودر ودر باني راديريج فردا غزاي باني وصدا مزمون در دا غزاي فور راغلي شد رسول عليه الصلاة والسلام أغا تسليهم بكشي كي بيان سولا شوال تغم مبكوا أغا يوي خبر دمو فامي فاسفح الصفح الجميل شاغا حكم وص منسوخ دي آيات تلاوات ندي منسوخ منسوخ منسوخ حكم دي تلاوات يدا دي پات دي أو دا غا شي خبل بيان تكوا پدې باندې غم مکوه و دې ته فقط دا خپل انذار وکړه چې زه بیرونکې ما غوډه توایم چې اراده عذاب هم بیروم دې څه عذاب در باندې راسي لکه فروغ مختصمنو چې راغلي پر دا غزه خبره و درته واخره دا وانه الحمدلله رب العالمين.